Nu in het Fries Museum. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het 1 graad. Binnen zit Mieke van der Wij. Israël sluit zijn grenzen voor alle buitenlanders in verband met die Omicron-variant. Maar de Miss Universe-verkiezingen gaan wel door. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Kijk het komende uur vooruit met Hieke Jippes naar de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell die morgen begint. Zij zou voor Jeffrey Epstein meisjes hebben geronseld. U kent het verhaal vast. En dinsdag krijgt Josephine Baker een ereplaats in het Pantheon in Parijs. Hans Klok die zal wel blij zijn, want hij is een groot bewonderaar. Ik spreek hem zo. En we gaan een bijzondere componiste uit de mottenballen vissen. Else de Groot. Zij schreef muziek voor meer dan 60 hoorspelen en nog veel meer. Ik spreek zometeen een longarts in een ziekenhuis in Heerlen. En we praten u ook nog bij over die Omicron-variant. Nu eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 28 november. We maken ons zorgen, maar hoeveel zorgen we ons moeten maken, dat zal de komende weken moeten blijken. Demissionair minister De Jonge over de Omicron-variant. De nieuwe variant van het coronavirus. Vandaag werd bekend dat hij ook in Nederland is aangetroffen. Via vliegtuigpassagiers is dat gegaan uit Zuidelijk Afrika. Inmiddels is bij 13 van de 61 geteste mensen is vast komen te staan dat het gaat over de Omicron-variant. Daarom zijn er maatregelen nodig voor mensen die nog uit dat gebied komen. Daarvoor geldt dat ze een dubbele testverplichting daar hebben voordat ze aan boord gaan, PCR en antigen. Een quarantaineplicht hebben zodra ze in Nederland zijn. En aanvullend testen we ze nog op Schiphol ook. Heel belangrijk om dat te doen, zegt deze epidemioloog. Ja. Vooral omdat we natuurlijk nu al zoveel besmettingen hebben en de zorg zo onder druk staat dat je gewoon een extra probleem er nu niet bij kan hebben. De Omicron-variant is mogelijk besmettelijker dan de Delta-variant, maar er zijn nog geen tekenen dat mensen er ernstig ziek van worden, constateert een van de ontdekkers ervan in Zuid-Afrika. Looking at the mildness of the symptoms that we are seeing, currently there is no reason for panicking, as we don't see severely ill patients. Zometeen dus meer daarover. En of die coronavaccins ertegen werken, dat staat nog niet vast, zegt het RIVM. De verwachting is dat er verminderde effectiviteit is, maar het is altijd afwachten of dat ook daadwerkelijk zo is. Dat moet echt uit de praktijk blijken. Vandaag gingen ook de nieuwe coronamaatregelen in. Oh ja. Dat realiseren we ons nu, dat het dat wij hierna gelijk naar huis moeten gaan. Ja. Als wij gegeten hebben. En nu? Naar huis zitten huilen, welk potje. De kroegbaas heeft daar eens te meer reden toe. Dus je levert gewoon keihard in en op een gegeven moment is het op. Ja, voor het eerst is er ook voor schoolkinderen het advies om mondkapjes te dragen buiten de klas. Stom. Ik word heel benauwd en daar heb ik geen zin in. Ja, shit. Het is gewoon niet fijn een mondkapje op. Wel vervelend, maar ik snap het ook wel, want op school zijn wel de meeste coronabesmettingen. Brandgevaar in parkeergarages is met het stijgend aantal elektrische auto's een toenemende zorg. Vereniging van Eigenaren verbiedt steeds vaker het parkeren van elektrische auto's in gemeenschappelijke garages onder wooncomplexen. Vooral brand in de accu is een probleem, zegt deze branddeskundige. Die kan gedurende een langere periode in een soort van zelfontbrandingstoestand terechtkomen, waardoor je gedurende een hele lange periode de accu moet koelen. Je komt met je koelwater moeilijk bij de accu, waardoor die brand zich eigenlijk continu zelf in stand blijft houden. En in een parkeergarage blussen is sowieso al lastig. Waardoor je en in een lastige ruimte zit en langdurig in diezelfde ruimte moet zitten, waardoor het voor de brandweermensen zelf een verhoogd risico oplevert. Heeft u de kerstboom al neergezet? In Canada gebeurt het al op veel plekken, want daar is dit jaar een tekort aan kerstbomen. Door droogte, overstromingen en corona. En daarom kun je er maar beter op tijd bij zijn. Well, I heard there was a Christmas tree shortage and I've never bought a Christmas tree before December yet, but this year we are pulling the trigger. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, ik zei het al, vandaag is dus definitief vastgesteld dat er in ieder geval 13 mensen in Nederland besmet zijn met die Omicron-variant. Ik heb een aan de lijn hoogleraar virologie aan de Universiteit van Utrecht, Monique Nijhuis. Ze werkt ook nog aan de Universiteit Witwatersrand in Johannesburg. Ze doet onderzoek naar dat virus. Goedenavond. Ja, demissionair minister Hugo de Jonge die gaf vanmiddag aan dat deze variant hoogstwaarschijnlijk besmettelijker is. Kun je dat wel stellen? Ja, ik denk dat de cijfers nog niet zo heel lang bekend zijn. Allemaal wat we zien is dat in Zuid-Afrika bijvoorbeeld vorige week maar 650 gevallen waren van SARS-CoV-2, dus van COVID-infectie. En afgelopen dagen hebben we gezien dat het neerkomt op 2500 gevallen per dag. En deze stijging gaat voor een groot deel samen met de opkomst van deze Omicron-variant. Dus het zou zomaar kunnen dat we hier te maken hebben met een besmettelijke virusvariant. En dan is het denk ik ook goed om aan te geven dat in Zuid-Afrika, net als hier in Nederland, de meest voorkomende variant de Delta-variant was. Ja, wat is er verder opvallend aan deze nieuwe variant? Ja, ik denk wat heel opvallend is aan deze variant is dat er zoveel verschillende veranderingen in zitten. Dat er zoveel zogenaamde mutaties in zitten. Tot nu toe zagen we misschien varianten met 1 of 2 veranderingen ten opzichte van alle virussen die wij kenden. Maar deze heeft 32 extra veranderingen genomen. En dat is een enorme toename. Ja, en wat heeft dat voor consequenties mogelijk? Ja, dat is een goede vraag. Als we dat zouden weten, zou heel fijn zijn. Het zou kunnen zijn dat dat te maken heeft toch ook met het feit dat dit virus mogelijk besmettelijker is. Het zou ook zo kunnen zijn dat deze verandering die we voornamelijk zien in het spike-eiwit, dat deze zich toch gaan vertalen uiteindelijk ook in verminderde immuniteit. Dus dat je met de huidige vaccins of als je een virusinfectie hebt doorgemaakt, toch zeg maar te weinig antistoffen maakt, zodat je toch nog zieker wordt van deze variant. Maar dat weten we eigenlijk op dit moment nog niet. Nee. Dat moet nog allemaal blijven. Ja. Wanneer zouden we dat kunnen weten? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we binnen nu 2-3 weken toch wel antwoord zouden kunnen geven in eerste instantie op deze vragen. En dan hebben we het dan met name over, zijn wij voldoende beschermd tegen deze virusvariant? En dat zal dan zijn op basis van laboratoriumuitslagen. En dan, ja, de proof of the pudding zit natuurlijk zo meteen in de werkelijkheid. Dat we moeten gaan kijken van hoe gaat dit virus zich gedragen in mensen die wel of niet gevaccineerd zijn. Ja, zou je dan bijvoorbeeld die boosterprikken moeten gaan aanpassen? Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar is nu eigenlijk nog veel te vroeg voor. Maar dat is natuurlijk wel iets waar Pfizer, maar ook Moderna natuurlijk mee bezig is. Die zeggen zelf dat ze een doorlooptijd hebben van 2 tot 3 maanden. Waarbinnen ze dit vaccin zouden kunnen aanpassen op mogelijke nieuwe varianten, zoals deze Omicron-variant. Ja. Nou, het is dus nog even afwachten. Hartelijk dank, Monique Nijhuis, voor uw korte toelichting. Wij gaan verder met de kranten. Zit van der Linde, die las al, of die keek ze al in, een beetje. Huh? NRC schrijft over de zwarte lijst die de Belastingdienst bijhield. Veel mensen zijn in financiële onzekerheid gestort omdat ze op die lijst werden gezet door de fiscus. En bij 750 huishoudens werden de toeslagen zonder duidelijke reden stopgezet. Dit staat in een accountantsonderzoek naar het eerste deel van de zwarte lijst. NRC heeft het onderzoek in kunnen zien. Het onderzoek circuleert al weken op het ministerie van Financiën, schrijft de krant, maar is nog niet naar de Kamer gestuurd. In het AD het verhaal van de Koerdische Mariam. Zij is een van de migranten die om het leven kwam bij het bootongeluk op het kanaal. De jonge studente had al 2 keer geprobeerd om Engeland legaal binnen te komen. Ze wilde zo graag naar haar verloofde die daar al was, dat ze koos voor de illegale weg. Haar verloofde zegt dat hij er niets van wist en pas een Snapchat van haar kreeg toen ze al op die rubberboot zat. Hij kreeg live mee hoe de boot langzaam leeg begon te lopen en hoe iedereen probeerde het water eruit te scheppen. Volgens hem schreef Mariam in haar laatste berichtje dat alles goed zou komen. Stroperigheid nekt onze IC's, kopt de Telegraaf. Aan het woord is Armand Geerbes, hoogleraar intensive care geneeskunde, over de krappe IC-capaciteit van Nederland. Hij vindt dat er veel te veel wordt gepraat en te weinig wordt gedaan. IC-personeel wil het zware werk niet meer doen voor wat ze ervoor terugkrijgen. Dat moet veranderen, maar dat is een politieke keuze, zegt hij. Internist Marcel Levy vindt dat we, zoals in het Verenigd Koninkrijk goed lukt, verpleegkundigen van andere afdelingen moeten inzetten op IC's. Want met meer IC-bedden is de discussie ook minder heftig. En al die discussie over corona kan een mens moedeloos maken. Trouw duikt wat dieper in dat thema met een bijzonder hoogleraar polarisatie en veerkracht. Een metafoor als licht aan het einde van de tunnel kan het kabinet beter niet meer gebruiken, vindt hij, want niemand weet hoe lang die tunnel is. Er zijn drie fases die de samenleving doormaakt. Incasseren, herstellen en verbeteren. De eerste twee lukken min of meer, maar verbetering blijft uit. En daarom, zegt hij, is het zo moeilijk om opnieuw te incasseren. Wat zou helpen is een eerlijk perspectief over hoe we op de lange termijn met corona omgaan. En dokter Anders B. krijgt toch een straatnaam in Rotterdam, schrijft het AD. De stad nam eerder al het besluit om de woordkunstenaar die in de stad studeerde een eigen straatnaam te geven. Maar politieke partij Denk was tegen en stelde raadsvragen omdat een erotisch boekje van dokter Anders B. incest zou verheerlijken. Kenners van het boekje uit de jaren 70 noemen het juist onschuldige satire. Het Rotterdamse college ziet geen reden om het besluit terug te draaien. En ook de straatnamencommissie vindt de naam nog steeds passend. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Just what it takes, because it takes more than an effort to stay away from me. Baby, you've got what it takes. Michael Bublé en Sharon Jones. Vanavond is de avondlockdown ingegaan. Ja, hoe gaat het ondertussen in de ziekenhuizen? Longarts Michiel Groneschild is longarts in het Zuiderland ziekenhuis in Heerlen. Hij heeft vanavond dienst, maar hij kan ons toch bijpraten over hoe het op zijn afdeling gaat. Goedenavond, meneer Groneschild. Goedenavond. Ja, de afgelopen weken trokken met name ziekenhuizen in Limburg aan de bel vanwege overbelasting. Hoe is het nu? Ja, dat klopt. We weten allemaal dat Limburg een van de zwaarst getroffen gebieden in West-Europa is. En het heeft automatisch tot gevolg dat ook de instroom van COVID-patiënten in ons ziekenhuis enorm is. Mm-hmm. Dus het is een bizar drukke situatie op dit moment in het ziekenhuis bij ons. En ja, tegelijkertijd ook heel spannend, hè? Een spannende situatie. Je voelt de spanning in het ziekenhuis of die fase 3, hè, zoals in de volksmond code zwart wordt genoemd, of dat vermeden kan worden. Ja, hoeveel mensen liggen er nu met COVID in uw ziekenhuis? Ja, er liggen nu steeds rond de 120 patiënten in het ziekenhuis. Er zijn een aantal dagen nu op rij dat er toch flink patiënten uitgeplaatst konden worden. Dus we blijven nu een beetje stabiel de laatste dagen rond die 120 patiënten. En op de IC? Op die IC liggen er momenteel 15. Ja. Vrijdag heeft minister De Jonge fase 2D uitgeroepen. Ik weet niet wat dat betekent, maar heeft het geholpen? Ja, fase 2D is eigenlijk een fase die is de ene laatste fase na bij fase 3 als het ware. En dat wil zeggen dat de acute zorg die alleen doorgang kan vinden en zorg die eigenlijk binnen 6 weken gedaan moet worden, die wordt eigenlijk volledig afgeschaald. Ja. Heeft dat een beetje lucht gegeven eigenlijk? Nee, daar merken we nog niet veel van. Oh. Ja, dat is natuurlijk, de ziekenhuisopnames die lopen altijd iets achter met betrekking tot de besmettingen. Mm-hmm. Dus ook alle afgekondigde maatregelen die merken wij nu nog niet op in het ziekenhuis. Wat zijn de lastigste gesprekken die u deze week heeft gevoerd? Ja, dus continu balanceren op de afdeling bij mensen die waarbij de situatie heel erg slecht wordt. Waardoor ze naar een medium care of een intensive care moeten. Dus dat zijn al hele emotionele gesprekken vaak, hè, met familie en patiënt. En van de andere kant heb je ook, je besluit altijd op een eerste hulp of iemand naar een intensive care kan, of dat medisch zinvol is, zoals we het noemen. En als dat niet zo is, dan gaan ze dus niet naar intensive care. En als je dan de situatie duidelijk verslechtert, dan moet je gesprekken gaan voeren over, zoals we het noemen, palliatieve sedatie. Dus dat je het lijden gaat verminderen en mensen comfort biedt. Maar dat houdt wel in, als je dat soort behandelingen gaat starten, dat mensen op korte termijn komen te overlijden. En dat gebeurt op dit moment heel vaak. Ja, dat gesprek moet u dan voeren met toekomstige nabestaanden? Ja, dat klopt. Met patiënt en met nabestaanden. Ook als ze nog aanspreekbaar zijn en voldoende bekwaam zijn om besluiten te nemen, dan ga je dat gesprek natuurlijk ook met die patiënt zelf aan en met de naaste. Het lijkt mij een enorme emotionele belasting. Ja, dat zijn emotionele belastingen. We hebben natuurlijk de assistenten die dit soort gesprekken ook doen. En zoals ik eerder heb aangeduid, die assistenten die hebben dit soort gesprekken. Het gebeurt niet dagelijks dat ze dit soort gesprekken voeren. Nee. En je hebt mensen die bij wijze van spreken net klaar zijn met een geneeskundeopleiding en die al weken bezig zijn elke dag om dit soort gesprekken te voeren. Dus dat is emotioneel ontzettend zwaar voor die mensen. Ja, ik las dat privéklinieken gisteren hebben aangeboden om zorg over te nemen. Vindt u dat een goed idee? Ik sta er wat dubbel in. Van de ene kant is het natuurlijk, wij hebben ook tot dusverre hebben we eigenlijk geprobeerd alle ballen in de lucht te houden. Hè, met name ook de reguliere zorg zo lang mogelijk in stand te houden. Dat is op dit moment niet meer mogelijk. Dus we zijn nu vrijwel alleen maar met de COVID-zorg bezig. Het verschil met de eerste golven is dat we enorm te kampen hebben met een personeelsgebrek. Dus mensen zijn uitgevallen, mensen hebben de zorg verlaten. En dat maakt het zo dat we wel bijvoorbeeld bedden hebben, maar geen personeel voor die bedden. Yeah. En van de andere kant denk ik van als een privékliniek of zelfstandige behandelklinieken, als die bijvoorbeeld het personeel zouden kunnen leveren aan onze klinieken, dan zouden we veel meer COVID-zorg kunnen leveren. Yeah. Dus ik sta er een beetje dubbel in. Van de ene kant wil je een gedeelte van de reguliere zorg natuurlijk doorgang willen laten gaan. En van de andere kant hebben we ook personeel nodig. En dat personeel zit ook in die zelfstandige klinieken. Ja, nou zei Marcel Levy, gewone verpleegkundigen zouden ook op de IC kunnen werken. Dat hebt u vast ook gelezen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk in de eerste golven ook. Hè. Kijk, het is natuurlijk medisch inhoudelijk een heel apart vak, het IC gebeuren. Ja. Maar je kunt wel ondersteuning bieden als andere verpleegkundigen een handje kunnen helpen voor die IC-verpleegkundigen die zich continu moeten omkleden, continu beschermende kleding aan moeten. Als daar al hulp in de hele logistiek kan plaatsvinden, dan scheelt dat al enorm op zo'n IC. Ja. Nou, tijdens die eerste golf werd er nog geapplaudisseerd, hè, voor het zorgpersoneel. Ervaart u nu nog steun uit de samenleving? Ja, dat is een tijdje niet zo geweest. En de laatste tijd vind ik dat er toch die urgentie is toch weer kenbaar gemaakt. En het besef is er weer bij mensen. En dan merk je dat je toch weer meer steun gaat krijgen van mensen. Maar van de andere kant, hoe merkt u dat? Ja, dat we ook weer. Hè, dat zijn van die kleine dingen. Hè, dat je vlaaien op de afdeling krijgt. Of toch ook appjes en kaartjes en dat soort dingen. Dat zijn vaak van die kleine dingen. Maar van de andere kant merk je ook dat mensen er helemaal klaar mee zijn. En dat merken we ook dat de agressie bijvoorbeeld toeneemt. Dat de gesprekken niet altijd in een hele vriendelijke sfeer verlopen. En dat maakt het soms ook wel heel erg zwaar. Ja, en hoe steunen jullie elkaar dan? Ja, wij steunen elkaar. De saamhorigheid in het ziekenhuis is enorm. Dat is echt ongekend. De draagkracht van bijvoorbeeld verpleegkundigen, maar ook artsen, maar ook de directie, die steunen ons ook enorm. Dus wat dat betreft is die saamhorigheid is ongekend in zo'n crisissituatie. En bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, op de verpleegafdeling is ook elke dag een debriefing, zoals ze het noemen. Dus ze komen elke dag iedereen bij elkaar. Er worden schrijnende verhalen verteld, maar dat maakt het wel dat men elkaar het verhaal kwijt kan, dat men emoties kan tonen en dat men zo elkaar kan steunen. En dat zie je dat enorm helpt. Want als dat niet zou gebeuren, ik denk dat heel veel mensen nog veel meer mensen zouden uitvallen. Ja, gelukkig maar. Hartelijk dank. Longarts Michiel Groneschild hoorde u. Hij werkt in het Zuiderland Ziekenhuis in Heerlen. Dank u wel. Dawn creeps across the pillow where the face of an angel lies cradled in a nest of tangled hair. And the smile of contentment on your face while you've been sleeping keeps me going, makes me know just why I'm here. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind to leave. I die from love. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. The alarm clock rings at 7 and I feel a stir beside me. I hear your gentle footsteps on the floor. I raise up from my pillow just in time to catch a small glimpse of a housecoat swishing through the kitchen door. And I don't believe you'll ever find the thought will ever cross my mind. My soul to rest. Yes, I need your love to make my life beautiful. Alex Harvey, een nummer uit 1972, To Make My Life Beautiful. Morgen begint in New York de rechtszaak tegen de Britse Ghislaine Maxwell. Zij zou minderjarige meisjes hebben geronseld voor massages en seks met Jeffrey Epstein. Epstein pleegde zelfmoord in zijn cel en Maxwell vreest dat justitie haar daarom nu extra hard zal straffen. Ik praat erover met Hieke Jippes, die lange tijd correspondent in Londen was. Goedenavond, Hieke. Hallo Mieke. Hoi. Ghislaine Maxwell is nu 59, een bekende Britse socialite. Wat was haar positie in Engeland voor zij naar New York vertrok? Zij was het jongste kind en de dochter van de mediamogul Robert Maxwell, die in 1991 van zijn jacht de Lady Ghislaine in de buurt van de Canarische eilanden midden in de nacht daar afviel, werd geduwd of anderszins zelfmoord had gepleegd. Dat weet men, dat is eigenlijk nooit opgelost. En op het moment dat hij verdronken was en zijn lichaam daar werd aangetroffen, kwam ook uit dat hij enorme financiële manipulaties had gepleegd, waardoor de werknemers van de Maxwell-groep, met name Het personeel van de Mirror groep, hè, de Daily Mirror en andere kranten waarvan hij de baas was, dat die geen pensioen meer hadden, ja, omdat Maxwell dat pensioen had gebruikt, 100 miljoen pond ongeveer, om gaten, andere gaten in zijn verschillende particuliere bedrijven te stoppen. Dus hij was al enigszins besmet door dat verleden dat van haar vader. Ja, dat is een understatement. Ongelooflijk onaangename man. Larger than life. Heel vervelend. Een tiran voor zijn kinderen. Maar goed, Ghislaine was daar. Die deed voor de bedrijven van haar vader corporate relations. En omdat haar vader met de groten der aarde verkeerde, had zij dus een heel belangrijk adresseboekje. Ja, adresseboekje. Want die relatie tussen, jij zegt niet Ghislaine, maar Ghislaine, hè? In het Engels dan kennelijk. Maxwell. Ja, Ghislaine. Ghislaine, oké. Goed. De relatie, hadden zij eerst een relatie met Epstein en Maxwell? Ja, zij is op het moment dat dus die schande losbarstte en de hele familie berooid achterbleef. Hè. Alles moest weg wat ze aan luxe bezittingen hadden. Dus de twee oudste broers die ook nog in de bedrijven van hun vader hadden gewerkt, die hebben zelfs nog een jaar lang terecht gestaan op verdenking van fraude, zijn uiteindelijk vrijgesproken. Maar Ghislaine heeft er dus voor gezorgd dat ze als een haas naar New York ging, met medeneming van het adresboekje, kunnen we nu aannemen. En die heeft daar dus vrij snel daarna kennis gemaakt met Jeffrey Epstein. En heeft zich ten dienste van hem gesteld. Je zou heel onaardig kunnen zeggen, ze heeft de ene sugar daddy ingeruild voor de andere. Want wat Epstein had, was ontzettend veel geld. Hoe die daaraan kwam, is trouwens ook een raadsel waarvoor naar de oplossing zal worden gezocht in dit proces. Maar hij had absoluut geen manieren en geen toegang tot de hogere kringen, zullen we maar zeggen. Maar zij had dat allemaal wel. Zij had sophistication en die adressen. Dus die twee pasten heel goed bij elkaar in die zin. Ja. En zij hield zich schuil, hè, toen ze door de Amerikaanse justitie werd gezocht. Maar ze werd begin 2020 toch gearresteerd. Is er eigenlijk bekend hoeveel bewijs er tegen haar is? Zij zegt nee, dat naar ik begrijp. Houden de partijen in deze strafzaak hun kruid ook droog? De justitie ook. En wat ik begrijp wat er nou morgen gaat gebeuren, is dat justitie, de prosecutors gaan uiteenzetten voor een jury van 12 mannen en vrouwen wat ze Ghislaine Maxwell te lasten zullen leggen en met welke bewijzen ze daarvoor zullen komen. Daarvan weten we dus nog ontzettend weinig. Wel is het duidelijk dat haar 6 punten te lasten zijn gelegd. Hè? Onder andere dat ronselen van minderjarige meisjes voor illegaal seksueel contact met Epstein en ook mogelijk anderen. Dat ze daaraan zelf deelgenomen zou hebben. En dat ze 4 slachtoffers die als getuigen voor het Openbaar Ministerie optreden, dat ze die zou hebben gegroomd, waarvan de jongste destijds nog maar 14 jaar oud was. En naar we begrijpen heeft de prosecutie ook nog 2 ongenoemde co-conspirators achter de hand. Maar wie dat zijn, weten we ook nog niet. En verder wordt Ghislaine ook nog ten laste gelegd dat ze onder ede gelogen heeft. Maar dat is een zaak die apart berecht wordt. Want dat gaat over de zaak die ook speelt, de civiele procedure van Virginia Joffre. Je weet wel, die mevrouw die nu in Australië woont en die onder andere tegen prins Andrew procedeert. Ja, kan het ook voor hem heel belastend zijn, deze rechtszaak? Nou, het kan natuurlijk zijn dat er een moment komt waarop Ghislaine het de moeite waard vindt om zichzelf te ontlasten door beschuldigingen aan de kant het adres van prins Andrew te gaan uiten. Maar vooralsnog mag je daar niet op rekenen. Ja, en die angst dat ze extra hard gestraft wordt omdat Epstein er nu niet meer is, zit daar iets in? Nou, ja, ik vind het niet helemaal een raar verwijt. Een van haar broers heeft in de pers steeds nu volgehouden in de aanloop naar dit proces dat ze in de eerste plaats ten onrechte heel lang onder erbarmelijke omstandigheden in voorarrest is gehouden. Ja, ze kreeg een appel met wormen, heb ik gelezen. Ja, en ze zou ook mishandeld zijn. Ze had op een gegeven moment blauwe plekken en ze mocht zich niet wassen. En de bewakers zaten aan haar en behandelde haar ruw. Maar Ian Maxwell heeft gezegd dat de familie dacht dat de Amerikaanse justitie haar nu zo ontzettend hard ging aanpakken, omdat ze als het ware daar staat in plaats van Epstein, die ze zich door de vingers hebben laten glippen, door hem eerst één keer vrij uit te laten gaan, vervolgens nog weer een keer op te pakken en toen niet hebben voorkomen dat hij zelfmoord pleegde, zodat hij niet terecht kon staan. Ja. Nou goed, we zullen zien. De komende 6 weken zijn ze ermee bezig. Dit is ongetwijfeld niet het laatste wat erover gezegd wordt. Dank je wel, Hieke Jippes, dat je alvast even met mij vooruit hebt willen kijken. C'est au tour d'un roi d'Hawaïa, me trouvant à l'étranger, quand un monsieur en son langage, gentiment un jour m'a demandé, parlez-moi dans la ville mère, pariez vraiment si jolie, en lieu d'unique sur la terre, simplement j'ai répondu ceci. C'est de le petit matin le plus joyeux refrain de tous les petits moineaux de Paris. Eh bien, voilà Paris. Pour aller au boulot, c'est de prendre son métro et de bien s'entoncer à sa vie. Eh bien, voilà Paris. Ce sont ces gens pressés qui courent de tous côtés, mais qui sont heureux d'être Paris. Et puis, quand vient la nuit, c'est la course de taxi, des petits bars, boîte de nuit, et puis toutes les lumières de Paris. Voilà Paris, c'est la petite médinette qui soit couche et toilette et toujours habillée dernier cri. Eh bien, voilà Paris, c'est ce minoir charmant qu'on suit tranquillement et qui vous amène à la mairie. Eh bien, voilà Paris, c'est les Champs-Élysées où l'on va se promener et où l'on oublie tous les soucis. Et puis, voilà aussi, pour tout la fin, toujours plus en plus belle, venir toutes les filles de Paris. Voilà Paris, ce sont ces grands boulevards avec tous les bavards qui vous crient, approchez, c'est gratuit. Voilà. C'est le marchand de chansons qui joue l'accordéon. Mon des grands succès, voilà Paris. Voilà Paris. C'est ce nom plein de gaieté qu'on aime à répéter. Paris, Paris, toujours mon Paris. Et puis, voilà aussi. Partout, il est aimé des gens du monde entier. Sont tous de grands amis de Paris. Et puis voilà notre grand Paris. Et puis voilà notre grand Paris. Voilà Paris van de Amerikaans-Franse artiest Josephine Baker. Zij krijgt dinsdag een ereplek in het Pantheon in Parijs. En daar liggen niet de minsten, Marie Curie-lichter, filosoof Voltaire en schrijver Victor Hugo, om er maar een paar te noemen. Voor illusionist Hans Klok was Josephine Baker een belangrijke inspiratiebron. Dat heeft hij verteld bij Zomergasten. Goedenavond, Hans Klok. Niki, goedenavond. Hoi, ja. Hoe gaat het eigenlijk? Last natuurlijk ook van gesloten theaters. Ja, maar nou ja, Vooralsnog, ik sta nu in de Harbour Club in Amsterdam-Oost. Ja. En dat is eigenlijk wel Josephine Baker waardig. Echt een ouderwetse nachtclub in de zin van met live muziek en heel veel artiesten. En wij gaan gewoon door. Maar de mensen zitten natuurlijk nu gewoon 12 uur 's middags al te feesten. Uh-huh. Een beetje vreemde gewaarwording, maar we proberen het vol te houden. Als je één keer binnen bent, dan merk je het niet meer. Nee, eigenlijk niet. Nee. Oké. Okay. Hey, Josephine Baker, dinsdag kreeg ze dus die ereplek. Hoe heb jij haar oeuvre leren kennen? Nou, ik heb haar eigenlijk ontdekt in 1975, toen ze overleden was. Ik was toen 6 jaar oud en ik ging met mijn ouders en broer naar het Flora Theater. Dat was toen een bioscoop, wat later de IT-discotheek is geworden. Mm-hmm. En daar werd Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen gedraaid. En dat wilde ik natuurlijk graag zien, ik was 6 jaar. En in het Polygoonjournaal werd verteld over het overlijden van Josephine Baker. En toen vroeg ik aan mijn vader, ja, wie is dat? En terwijl al die beelden over het filmscherm verschenen van haar in haar glorietijd. En die vertelde dus van, ja, het was een vrouw, een zangeres uit Amerika, maar in Frankrijk heel beroemd geworden. Daarna over de hele wereld beroemd geworden. En een van haar verdiensten was natuurlijk die 12 kinderen... die ze van allerlei komaf, huidskleur, religie, die adopteerde zij. Want zij wilde de wereld laten zien, als je 12 kinderen in 1 groot kasteel kan laten opgroeien, zou dus de hele wereld met elkaar zou moeten kunnen leven. Ja. Een soort dat maakt zo'n indruk. Rainbow Family of zoiets heette dat. Ja, Rainbow Kinderen. Ja. En ik dacht van, jee, maar dat iemand die 12 kinderen in huis neemt. Ik bedoel, dan ben je natuurlijk zo klein. En later ben ik haar wat gaan volgen. En toen was er een documentaire in 1986 over Josephine Baker. En toen was ik echt wel verkocht, want ik vind haar manier van optreden, dat is zo groot en zo overdadig in alles. Als je naar haar kleding kijkt en de make-up en de gebaren. En ik ben zelf natuurlijk ook wel van het grote gebaar. Ja. Dus toen was ik wel op slag verliefd. Ik begreep wel dat ze die kinderen heeft geadopteerd nadat ze wist dat ze zelf geen moeder kon worden. Dat klopt, ja. Ja. Ja, ze kon zelf geen kinderen krijgen. Nee. Ze was natuurlijk als spion voor de Franse regering, was ze op een gegeven moment gevlucht voor de Duitsers. Zij is nog heel lang door blijven optreden in de oorlog. Ze had, van wat we ervan weten, geheime taal was tussen de noten in haar muziekblad. Daar had ze geheime opdrachten, geheime zaken waren daarin beschreven. Als je dat blad Muziek in het Water lag, dan kwam die tekst naar boven. Oh ja? En zij heeft nooit heel veel over de oorlog verteld, maar ze heeft natuurlijk de hoogste onderscheiding die je maar kan krijgen na de oorlog gekregen. Maar ze heeft dus moeten vluchten voor de Duitsers. Op een gegeven moment viel het op dat zij altijd het bladmuziek zo bij zich hield. Toen is ze naar Casablanca gevlucht en daar heel ziek geworden. En daardoor heeft ze ook nooit meer kinderen kunnen krijgen. Ja, want dat is denk ik toch iets minder bekend, dat zij een enorme, heel veel heeft betekend voor de Fransen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar heeft zij zelf ook beetje debet aan, dat ze er nooit over heeft willen praten. Ze zei, wat ik gedaan heb is zo geheim en daar mag ik niet over praten en zal ik ook nooit doen. Maar het feit dat ze natuurlijk die hoogste eer, medailles gekregen heeft, als beloning voor wat ze gedaan heeft. Ze heeft echt haar leven gewaagd om geheim mensen die ondergedoken zaten. Zij wist dat waar. En zij gaf die informatie dan weer aan andere mensen. Ze was natuurlijk Josephine Baker, dus ze kwam er wel makkelijk mee weg. Ja. Want ja, je gaat zo'n vrouw niet haar hele koffer overhoop halen. Omdat ze zo beroemd was, zeker in die tijd niet. Maar op een gegeven moment lekte het toch uit. Het moest ze vluchten. Ja. Waarom kreeg ze eigenlijk nu pas deze plek en niet direct na haar overlijden? Weet je dat? Ja, ik weet niet. Misschien een van haar kinderen is dit opgestart een paar jaar geleden. Want die heeft dus ook handtekeningen verzameld in Frankrijk, dat ze deze eer zou krijgen. Misschien ook een beetje vroeging, want Josephine Baker heeft natuurlijk veel voor Frankrijk betekend. Maar op het moment dat zij dus helemaal in de put zat en geen stuiver meer had en letterlijk uit haar kasteel werd gegooid, en daar zat ze op de stoep in 1969, mijn geboortejaar. Toen was ze helemaal berooid en had ze helemaal niks meer. Toen heeft eigenlijk Frankrijk geen vinger uitgestoken. Dus misschien ook een beetje vroeging. Vroeging is misschien een groot woord, maar een beetje van, nou ja, deze vrouw, ere wie ere toekomt. En in dit geval zeker op zijn plek. Dus ja, dan maar beter, later nooit. Ja, nou ja, er kwam ook kritiek op. Hè. Afgelopen zomer werd dat groots aangekondigd. Hè. Ze wordt herbegraven in het Pantheon. Ik begreep dat er ook van andere kinderen wellicht kritiek kwam. Weet je hoe dat zit? Nou, ik weet niet hoe dat met die kinderen zit. Überhaupt weet ik niet heel veel van die kinderen af. Nee. Ik weet dat er eentje niet meer leeft en eentje zit in een inrichting. Daar gaat het niet goed mee. Maar ik heb wel vernomen dat de kinderen niet wilden dat ze werd herbegraven. Ja. Want ze ligt begraven in Monte Carlo. Ik ben vaak bij dat graf geweest, want ik heb heel veel in Monte Carlo op mogen treden. Voor het laatst was het in 2019. Ook haar man, Jo Bouillon, waarvan ze wel gescheiden was in de jaren 60, maar wat toch haar grote liefde bleef, hij ligt ook in datzelfde graf begraven. En die kinderen, ik kan me dat ook wel voorstellen als het om je ouders gaat, weet je, dat van laat ze met rust en laten we het op een andere manier doen. Misschien Josephine zelf had gezegd, laten we naar Parijs gaan. haar kennen, of haar denken te kennen. Maar het is ook een beetje morbide, iemand na 46 jaar opgraven. Dus ik denk, en je moet natuurlijk ook 12 neuzen dezelfde kant op hebben. Ja. In dit geval gaat het om 12 kinderen, dus ja, een paar waren erop tegen. En ja, terecht of niet terecht. Ze blijft, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Ja, ze blijft nu liggen in Monte Carlo en ze krijgt nu een monument in het Pantheon in de vorm van een gedenksteen. Ja, precies. Nou. Zo gaan ze dat doen. En ga je daar ook naartoe? Wil je daarheen? Nou ja, ik zou daar wel naartoe willen, maar ik heb op dit moment ook ik heb het gewoon druk. Het is dit jaar, of komend jaar, wordt echt het jaar van Josephine Baker überhaupt in Frankrijk. Want in Cannes wordt er een prachtige tentoongesteld met al haar kostuums. En al die verentooien die ze droeg. En de medailles die ze gekregen heeft na de oorlog. Dus daar wil ik zeker naartoe om dat te gaan zien. En ik moet je zeggen, het bananen is vandaag... Rokje, maar... Ja, daar is ook bekend mee geworden natuurlijk. Met het bananenrokje. Ja, ze is uiteindelijk... Ja, bedoel, ze was eigenlijk een blootdanseres in de Folie Bichère. Ja. En de sensatie was natuurlijk dat zij exotisch was. Dat was toen heel bijzonder. Donkere mensen zag je überhaupt niet veel in Europa toen. En ze danste dan topless met alleen een bananenrokje aan. Zelf dat was haar grote doorbraak. Ja, maar goed, daarmee was het natuurlijk ook wel weer een beetje een cliché... als je met de ogen van nu kijkt. In de ogen van nu want ze speelde ook echt een wilde die uit de jungle kwam. Ja. Ja, dat zou nu niemand meer zich kunnen voorstellen dat je dat doet. Maar ja, dat was toen heel onschuldig. Wat heb je van haar geleerd, Hans, tot slot? Wat ik van haar geleerd heb, dat je altijd moet doorzetten en dat je altijd moet doorgaan. Zij ging altijd door. Ze is gestorven zoals je moet sterven in triomf. Hè, van heel arm weer heel rijk geworden en toen weer heel arm. En nog een laatste comeback gemaakt. En uiteindelijk is ze letterlijk gevonden in bed. Lag ze in coma met de recensies van haar laatste show. En dat was een sensatie in het Bobino in Parijs. So that's the way to go. Oké, goed. Zet hem op in de Harbour Club in Amsterdam. Dankjewel, Hans Klok. Dankjewel, Kiki. Ja, ik dacht dat we muziek te horen zouden krijgen van Else de Groot. Maar goed, dat komt zo meteen, want ik moet het eerst eventjes introduceren natuurlijk. De omroepgeschiedenis is rijk, maar veel beeld en geluid is verloren gegaan. Voor de podcastserie Hilversumse Muziekschatten is nu het muzikaal hoorspel Alice in Wonderland uit 1946 opnieuw uitgevoerd. Want de handgeschreven bladmuziek en de teksten waren wel bewaard. We gaan even luisteren naar een stukje. Het was zo echt... Een echt wonderland. En de zon bleef Alice nog na jaren een beeld van de wonderland bewaren. Een droom die steeds nog vreugde geeft. Om alles wat zij heeft beleefd. Ja. Die muziek is destijds gecomponeerd door Else de Groot. En die heeft dat voor meer dan 60 hoorspelen gedaan. Bij mij in de studio is Frans van Geurp. Hartelijk welkom. Hallo. Frans. Fijn je te zien. Programmamaker bij Radio 4 onder andere. En die heeft dit pareltje opgedoken. Ja, eens eventjes die hoorspelen. Ik wist wel dat er hoorspelen waren geweest. Paul Vlaanderen en zo. Maar ik dacht, het is meer praten, tekst. Dat dacht ik eigenlijk ook. Ja. Maar ik heb een onderzoeker ontmoet, Philomeen Lelieveld. Ja. En die heeft jaren erop gestudeerd. En die komt met 600 titels. 600, stel je voor. Ja. En als je dan doorgaat denken... en zij heeft mij wat geholpen daarmee in die keuze. Want we hebben veel meer hoorspelen. We hebben 4 hoorspelen gevonden. Ja. Dan kom je erachter dat er destijds... zeg maar voor de oorlog en na de oorlog, die periode kunnen we het over hebben... Ja. Die hoorspelen live werden gedaan... En na de oorlog op 2 zenders, iedere avond 1. Ja, dan kom je al. En dan luisteren daar dus miljoenen mensen naar. Ja. En die zijn dus allemaal verloren gegaan. Want het werd uitgezonden en ploeps, het was weg. Het werd live gedaan. Ja. En dat is natuurlijk heel knap om dat live te doen. Maar ja, je hebt er zo niks meer aan. Maar ik begreep dus dat jullie, want ik heb die aflevering van die podcast heb ik beluisterd, dat jullie dus wel de muziek, de partituren hebben gevonden en de teksten van sommige hoorspelen. Ja. En die hebben ook overal en nergens vandaan moeten halen, hoor. De muziek is duidelijk. Het lag niet kant-en-klaar in beeld en geluid? Nee. Sommige dingen moesten uit de Universiteit in Nijmegen komen. Want de KRO heeft daar een opslag van een script. Maar al met al hebben we het allemaal wel bij elkaar gevoegd. En natuurlijk gekeken, wat is haalbaar? Hè? Want destijds had je de hoorspelkern. Ja. 30 fantastische getalenteerde zangers, acteurs, muzici, dramaturgen. Ja. Maar ja, dat kan je niet zomaar eventjes uit de grond stampen. Nee. Hè? En ook in dit stuk had je eigenlijk heel veel rollen. Want Alice in Wonderland, een fabeltje met heel veel dierenrollen. Ja. Ja, en die kunnen we niet allemaal bezetten. Nee. Dus ik heb er wel wat op gevonden. Dat was, ik heb Diebertje Blok gevraagd. Ja. Ik heb die teksten herschreven, zodat er een vertellersrol is die toch wel een beetje met de dieren even kan flirten. Ja. En ja, Diebertje doet dat geweldig. Ja, maar die muziek, hè, we hoorden er net een stukje van. Die is dus gecomponeerd door Else de Groot. En die was fantastisch, die vrouw. Ja, die was ongelooflijk goed. En ik denk dat ze dat zelf misschien niet eens heeft beseft. Er waren wel tijdgenoten, zoals Wouter Paap was een hele gevaarlijke criticus. Ja. Maar die was dus heel enthousiast over haar. Die zei, het is een belofte voor de toekomst, toen hij haar voor het eerst hoorde. En hoe komt het dat wij die vrouw helemaal niet meer kennen dan? Want ik begreep toch echt dat het niveau Harry Bannink is ongeveer. En misschien wel beter. Nou ja, oké. Of nog uitgebreider. Want zij kan ook fantastisch instrumenteren voor symfonieorkest. En ze heeft ook liedjes geschreven voor het Nationaal Songfestival. Maar ik had nog nooit van die vrouw gehoord, hoor. Nee, en daar heeft ze ook zelf toe bijgedragen. Want we praten over begin jaren 50. Toen ze na de oorlog, dus in 1946, begon ze. En de vader had haar opgeleid. Hugo de Groot heet hij. Hugo de Groot, ja. Een beroemd orkestleider en arrangeur. Dus die heeft daar de kneepjes van het vak bijgebracht. Maar het was jaren 50. Nederland moest de misère van de oorlog vergeten. Moesten we opbouwen. De vrouw hoorde in de keuken en de man deed het werk. En dat was, behalve als je in verzorgende beroepen zat of in het onderwijs. En dat vond ze eigenlijk wel best. Ze was getrouwd met een architect, met een 10 jaar oudere man. En ze had het eigenlijk heel fijn samen. Ze zei, ik hoef niet zo nodig. Jawel, maar ze heeft toch wel verschrikkelijk veel gecomponeerd. Ja, dat deed ze wel. Tussen de bedrijven door. Ja, ja. Maar daar stond ze zich niet op voor. Oh, zo was het. Ja. Zo'n vreselijke bescheiden vrouw. Veel te bescheiden. Ja, wat jammer, jammer eigenlijk. Ja. Hè? Maar goed, nu zijn wij er, of jij in ieder geval, om dat weer een beetje recht te zetten. Want die kwaliteit was heel goed. Jullie hebben dat gereconstrueerd, Alice in Wonderland. Wat ik begreep, was wat zij ook deed. Ze componeerde dus zelf fantastische muziek en fantastische liedjes. Maar dat ze ook bestaande liedjes op een of andere manier inpaste in zo'n hoorspel, zo'n musical hoorspel. Want dat is het toch eigenlijk. Ik durf bijna te zeggen dat dit de eerste musical is in Nederland. Hij is niet op de planken gebracht, het is voor radio gegaan. Maar het heeft alles van een musical. En waarom, weet je waarom zij dat deed? Die bestaande liedjes erin verwerken? Als je het hebt over Alice in Wonderland, dan heb je het natuurlijk over repertoire wat vooral ook voor kinderen is bedoeld. Ja. Nou, weet ik niet, hoor. Nee, Wonderland is niet speciaal voor kinderen. Niet speciaal, het is wel voor iedereen. Maar de vertaling van Con Schreuters is toch wel een beetje naar het kinderlijke toegeschreven. Met kinderen met een uitbundige fantasie, waar alles op ieder moment kan veranderen van gedaante en van betekenis, woordspelletjes, over en weer. Dus dan is de weg naar, zeg maar, als je heel virtuoos kunt instrumenteren en componeren, dat ligt een beetje op de loer. Zij gebruikt heel veel oud-Hollandse liedjes. Ja, laten we even luisteren. Zij gebruikt het beroemde liedje in een knollenland. Ja, luister maar. Ja. Geweldig. Ja, en zo zijn er meer liedjes die zij gebruikt heeft. Hè? En heeft daar een soort eigen draai aan gaf. Ja, maar hoe ze dit doet tekst, hè, met instrumentatie. Leg eens uit waarom het zo knap is. Het meisje is dood. Dan hoor je heel eventjes lang zal ze leven. Dan hoor je een heel fragmentje. En daarna gaat het van majeur naar mineur. Van vrolijk naar droef. Ja, en dat in een paar seconden, weet je, dan kun je wel wat. Ja. Ja. Je zei zelf van, het is een vrouw die zich er nooit heel erg op heeft voor laten staan. Maar ze is wel heel erg goed, dus ze verdient eigenlijk gewoon een eerherstel, zou je kunnen zeggen. Zijn er nou meer van dit soort vondsten? Liggen er nog meer van dit soort ontdekkingen? Dat je zegt, nou, straks dan ontdekken we ook weer eens iemand die waar ook nog nooit iemand van gehoord heeft, die hartstikke goed is. Ja, Maurits Sammetini. Die is in 1860 ongeveer geboren. Joods muzikus, hornist. Ja. Die heeft in de lichte muziek in Amsterdam en ook in verschillende steden heel veel gewerkt. En er was ook een arrangeur. Wij hebben een stuk gevonden. Dat is zo ontzettend virtuoos voor orkest geschreven. Terwijl hij normaal gesproken ook hele Lou Bendy-achtige liedjes deed. Maar dit is een soort Richard Strauss-achtig. En hij werkte ook voor hoorspelen. Hij maakte ook muziek voor hoorspelen. Want je zei net, er zijn 600 hoorspelen destijds uitgevoerd. Ja, nee. Maar die werden natuurlijk niet allemaal voorzien van leuke muziek en liedjes. Nee, we hebben wel verschillende categorieën bedacht. Want als je daar 5 strekkende kilometer bladmuziek, dan moet je een idee hebben van hoe je dat gaat aanvliegen. Hè? Anders is het te veel. Dus hoorspelen is zeg maar 1 hoofdstuk in wat we hebben gedaan. We hebben nog 3 hoofdstukken. Ja. Maar die hoofdstukken op zichzelf zijn al zo interessant. Dus we hebben er nog 3 gevonden. Mm-hmm. En dan vond ik ook die van Karel Mengelberg fascinerend. Familie van? Ja, zijn oom. Oké. Okay. Ja, de dirigent. Mm-hmm. Ja. Willem, familie van Willem, ja. Ja, precies. Maar goed, die was... dat was hij niet, maar men vond dat hij te communistisch was. Oh? Ja, hij heeft ook in Rusland gewoond en gewerkt. Altijd wel met die Mengelbergen, hè? Ja. En het was een man die geen blad voor de mond nam. Het was niet zo makkelijk om mee om te gaan, geloof ik. Maar die is dus nooit aan de bak gekomen na de oorlog. Het kleefde het communisme aan hem. Ja, en dat was niet welkom in het Nederland van na de oorlog. Dit maakt allemaal deel uit van een grote podcastserie. Daar moeten we nog even reclame voor maken. 18 delen. Ja. En hoe heet die? Hilversumse muziekschatten. Hilversumse muziekschatten. En hoeveel staan er al online, Frans? Nou, er staan er nu 2 online. Want iedere week wordt er 1 gereleased. En dat gaat door tot en met maart. Ja, en dat is een hoe noem je dat? Een schatkamer? Een schatkamer, een goudmijn zou ik het ook willen noemen. Ja. Onuitputtelijk. Ja, en dat is nog eigenlijk best wel gek dat er nog zo weinig van bekend is. Absoluut. Nou goed. We maken er een begin mee. Ja, nou hartstikke goed. Dankjewel. Frans van Gurp. Mensen kunnen dat dus beluisteren. Hè? De schatten van. Verborgen schatten, hoe heet het? Hilversumse muziekschatten in je favoriete podcast. Hilversumse muziekschatten in je favoriete podcast, precies. Oké, okay. Zijn van die hele gewone dingen die je dan weer vergeet. Ja. Morgen zit hier Chris Keijne en zometeen is Prem Radakishun hier nog. Dankjewel. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Ik voel me niet zo lekker. Hoesten, beetje verkouden. Ik blijf dus thuis en laat me testen. Tot ik de uitslag heb, doe ik het zo. Mijn broer doet de boodschappen. Dat is lief, hè? Werken kan vanuit huis. En ik bel vaak met mijn vrienden. Heb je milde klachten? Ga alleen naar buiten voor de test en daarna weer naar huis. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Luisterboeken zonder abonnement? Bij Luisterrijk heb je keuze uit meer dan 10.000 luisterboeken. Luisterrijk vertelt alles. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Dries, de openhartige, geestige autobiografie van de Amsterdamse zanger Dries Roelvink. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Een luisterboek cadeau doen? Ga naar luisterrijk.nl/cadeau. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen.